Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehu'l hamdu kema yenbaghi li celali vecihihi ve li azimi sultanih. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhal ikhwan fa inna afdalal hadisi kitabullah ve afdalal hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin mesahibiha fi'n-nar. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men kale hine yumsi radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin resulen fakat asabe hakikatel iman. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Dünya ve ahiretin şerlerinden mahfuz eylesin. Efendimiz başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, peygamberimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izaha çalışmaya başlamazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhu paki için, sonra onun cümle âlu ashabu etbâ'u ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürseliğin ve cümle evliyaullahın ruhları için, haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve meşayihi Turku Aliye'mizin ve hulafasının müritlerinin, mühiplerinin, müntesiplerinin ruhları için, okuduğumuz hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan hadis ravilerinin, alimlerinin ruhları için, eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi hocamızın ruhu için, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said Kotku Hazretlerinin ruhu paki için, ayrıca bu beldede medfun bulunan sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Hazretlerinin Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri olmak üzere cümlesinin ruhları için, tabi'in ve etba'ı tabi'in ve evliya-i kiramdan güzeran eylemiş kimselerin ruhları için, bu beldeleri canlarını ortaya koyarak Allah Allah diye cihad ederek fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhları için, cümle ashab-ı hayrat-ı hasenatın ve bilhassa camimizin banisi İskender Paşa Hazretlerinin ruhu için, bu caminin tamirinde ve bu ana kadar böyle temiz pat gelmesinde maddeten ve manen yardımcı olmuş, çalışmış olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için, bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve dostlarının, yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızası yolunda ömür sürüp sevdiği amelleri işleyip huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Dersimizin mukaddimesinde metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ata İbni Yesar'dan rahmetullahi aleyh mürselen gelmiş bir hadis-i şeriftir ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte şöyle buyurmuş: Men kâle külle yevmin, men kâle hine yumsi, akşama erdiği zaman her kim ki şu sözleri söylerse. Nedir o sözler? Radıytu billahi rabben. Allah'tan Rab olarak razı oldum. Hoşnut oldum, memnun oldum. Ve bil İslami dinen. Ve İslam'dan din olarak hoşnutum, razıyım, memnunum. Ve bi Muhammedin Resulen. Muhammed'den de aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat. Allah elçisi olarak razı oldum, hoşnut oldum derse fekad esabe hakikatel iman. İmanın ruhunu, hakikatini yakalamış olur. Ona isabet etmiş olur. Ona sahip olmuş olur. Akşam önümüzdeki işte birkaç saat sonra akşama ereceğiz. Defterinize yazın. Böyle dersiniz. Yatarken de diyebilirsiniz. Yastığa başınızı koyduğunuz zaman da diyebilirsiniz bu sözü. Çünkü meçhule gidiyoruz. Yattık, uyuyacağız. Kalkacak mıyız, kalkmayacak mıyız? Allah-u Teala Hazretleri kimi ruhları salar geriye gönderir uykudan. Kimisini kabz eder, geri gelmez. Uyku o kadar gitti. Ebedi uyku oluverir. Onun için uykudan önceki yatış fevkalade önemlidir. Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri kitabında bir bahis açmış. İnsan nasıl sabahlamalı? Merak ediyor tabii, sabah günün başlangıcı diye insan merak ediyor. Bakalım acaba neler tavsiye etmiş bu mübarek alim diye okurken başında diyor ki sabah kalkış akşam yatışa tabidir. Nasıl yatarsan onunla ilgili. Hakikaten de öyle. Hakikaten de öyle. Yani sabahın kalkışına çok tesir ediyor akşam yatış. Onun için akşam yatışa dikkat etmek lazım. Kısaca özetlemek gerekirse hadisin metnine geçmeden önce, akşam yatarken abdestinizi tazeleyin. Taze bir abdest alın. Tabii 100 numaraya gideceksiniz, rahatlayacaksınız, sıkışık bir durum kalmayacak ortada. Ondan sonra bir güzel şöyle itinalı abdest alırsınız. Ne yorgunluk kalır ne bir şey. Ne kir kalır ne pas. Ondan sonra 4 rekat bir namaz kılıverirsiniz. Sağ yanınıza yatarsınız. Evuz besmele çekersiniz. Dualar edersiniz. Çeşitli dualar vardır. Hiçbirini bilmediğinizi kabul edelim. Efendim, La ilahe illallah dersiniz. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirirsiniz. Dini bilgilerinizi zihninizde tazelersiniz. Amentü billahi okursunuz. Kul huvallahu ahadi okursunuz. Kul evuzu birabbil felakı okursunuz. Kul evuzu birabbin nasiye okursunuz. Öyle uykuya dalarsınız. Allah diye diye, zikre diye de dalar gidersiniz uykuya. Böyle yattı mı insan abdestli olarak bütün gecesini melekler ibadete yazarlar. Az bir kazanç değil. Ne demek az bir kazanç değil? Çok büyük bir kazanç. Yani sen hiçbir gece sabaha kadar geceni ihya ettin mi ibadetle? Bir Kadir gecesinde, işte Kadir gecesi bin haydan daha hayırlıdır dendiği için, işte çoluk çocuğunu bahçelerde uyutuyorlar filan, Süleymaniye Camisi'nin avlusunda, Fatih Camisi'nin avlusunda bakıyorsun, sabahlamaya gayret ediyor insanlar, bin aydan hayırlı, ömre bedel diye, hadi bu gece uyumayayım diyor ama sabaha perişan. Sabaha uyku, çünkü zayıfız, yani öyle zayıf kullarız ki, öyle biçareyiz ki, neyimize güveniriz bilmiyorum. Hiç bir gece uyumasak perişan oluruz. Ayakta sallanmaya başlarız. Gece ibadet etmek kolay değil o. Duyuyoruz. Gündüz kaim, gece saim. Bir şey tersine. Gece kaim, gündüz saim. Yani geceliğin kıyamı leyl, namazda, ibadette, taatte, gündüzleyin de oruçta. Öyle geçerlermiş evliyaullah, kıymetli insanlar vakitlerini. Buyur bakalım sen de bir yap. Dile kolay o şeyleri yapmak. Göreyim seni, sen de yap. Kolay değil ama işte böyle yapmak kolay. Her zor işin bir kolay tarafı vardır. Yani acizlerin de faydalanabileceği bir tarafı vardır. Hazreti Ayşe validemiz Kabe-i Müşerrefe'nin kapısını açmış, açtırmış Peygamber Efendimiz'in zevcatı tahiratından. Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha girmiş içeriye. Cemaat Kabe-i Müşerrefe'nin kendi iç kapısı açılıyor. Yüksek, hani eşiğine erişen kapısı açılıyor, içeri giriyor. Arkasından herkes girmek istemiş. Oraya girmek çok büyük bir şeref, çok zor bir iş. Efendim, tabii izdiham olduğu için onlar girdikten sonra kapıyı kapatmışlar tekrar. Dışarıdan birisi bağırmış, ey müminlerin anası, ey müminlerin anası. Yani anne evladına şefkatli olur demek istiyor. Yani aç kapıyı demek istiyor. Açsın ama koca cemaat, kalabalık. Yani herkesin şey yapıyor. Demiş ki, yan taraftaki hatime git. Hatim, Hicri İsmail'e git. Şöyle Kabe-i Müşerefe'nin yan tarafında bir eğri duvar vardır, yuvarlak, yarım daire şeklinde. Oraya git, orası da Kabe'nin içinden sayılır. Orada herkes namaz kılar. Aciz naçiz benim gibi bir çare de kılar orada namaz. Öteki tarafa hükümdarları zor sokarlar. Herkese nasip olmaz. Ama öbür taraf, iki tarafı açık. Duvarı var ama bu tarafı da açık, öbür tarafı da açık. Bir yerinden girersin, izdiham, sıkışıklık, genelde edepte beklersin. Bir vakit bulursun, sen de iki rekat namaz kılarsın. Kabe'nin içinde namaz kılmış olursun. Yani her zorluğun bir kolaylığı oluyor. Yani parası olmayan, hayır-ı hasenat yapamayacak insan tesbih çeker. O da sadaka yerine geçer. Onun gibi. İşte böyle geceliğinde abdest alarak, dua ederek yatmak, o da öyle bir geceyi ihya etmenin fukaraya, zuafaya mahsus şeklidir. Bunu elden kaçırmayın. Vaat çünkü kat'i. Vaat edilmiş. Şimdi akşam oldu. Ne diyeceğiz? Akşam olduğu zaman, yani akşam ezanından sonra tamam, geçerli vakit, yattığımız zaman da diyebiliriz. Radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resul'e diyeceğiz. Başka rivayetler de vardır. Tabii şimdi bu rivayeti okuyoruz. Böyle derse imanın özünü, hakikatini elde etmiş, onu kavramış, ona tam isabet etmiş olur. Yani hata yok. Şaşırma, yanılma yok, tam isabet etmiş olur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi biz neciyiz ki, ne oluyoruz ki radıytu billahi rabben diyebilelim. Ben Allah'tan Rab olarak hoşnudum, razıyım. Ne biçim söz? Nasıl deriz biz? O bizim Rabbimiz, biz bir hor, zelil zerreyiz yani, bir toz zerresi gibiyiz biz. Ama bizim şeyimizi gösteriyor. Yani ya Rabbi, ya Rabbi sen bana kitap gönderdin. Emirler var, yasaklar var, tavsiyeler var. Efendim, onların hepsine sen Rab'sın, Rabbimsin. Beni yarattın, beni yaşattın, beni bu hale getirdin, terbiye ettin, geliştirdin, büyüttün, besledin. Her şeyine, her hükmüne eyvallah. Hepsine rızam vardır. Hepsine teslim olmuşum, hiç itirazım yok demek. De bakalım bu manada. Şimdi hanımefendi namaz kılıyor, kılıyor, kılıyor. Tesbih çekiyor, çekiyor, çekiyor. Kocası latife ediyor. Diyor ki hanım bir eş daha alayım mı? Hani filan diye. Hop kaşlar çatılıyor. Hemen. Efendim bilmem ama işte dörde kadar müsaade şeyde geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş. Yani sen istesen de istemesen de öyle bir şey geçmiş. Dünyanın bin bir türlü hali var. Allah'ın hükmü hükümdür. Razı geleceksin. Yani razı gelecek, rızası olacak. Efendim kimisi, hadi bakalım malından şu kadarını vereceksin. Yahu nasıl verilir o kadar para diyormuş kimisi. Sana Allah 500 milyonu verdiği zaman, 1 milyarı verdiği zaman, 1000 tane milyon yani. Nasıl vermiş sana? Çok mu hak ettin de verdi? O zaman verirken bir şey yok. Sen de malının 1/40'ını zekat olarak ver, sadaka olarak ver dediğin zaman yahu nasıl verilir o öyle o kadar para diyormuş. 500 bin lira çıkartıp verecek. 500 bin lirayı ben veririm aciz naçiz insan. Sen milyarlık adamsın. Sen dişinin tırnağının ucuna dokunmaz senin o para. Çıkartıp vereceksin elbet. Fukaranın hakkı var senin malında. Nasıl hak? Allah'ın koyduğu hak. Razıysan radiyetü billahi rabben, senin Rablığına razıyım ya Rabbi. İşte o zaman öyle. İtiraz yok. Mülkün sahibi Allah. Senin de sahibin Allah. Senin malının da sahibi Allah. Onu da sana veren Allah. Yani radıytu billahi rabban. Allah'a Rab olarak razıyım. Ama o öyle kuru lafla olmaz. Ahkamına ahkamına tabi olmaya da razı olacak. Şimdi dervişin bir tanesini yakalamışlar, iftiraya uğrar ya insan, iftiraya uğramış, yakalamışlar, tamam bu hırsızdır, arsızdır, edepsizdir, casustur, bir iftira olmuş, doğru cellatın önüne kafasını uçuracaklar. Yani iftiraya uğradı ya, kafası kesilecek bir suçu var, celladın önüne gitmiş. Ama biz giderken gözümüz fal taşı gibi açılır. Bizim gibi kimseler giderken, eyvah ölüyorum, kafam kim bilir nasıl kesilecek filan, neler düşünür, aklı başından gider insanın. O sanki başkasının kafası kesilecek, hiç oralı değil, nefsine dönmüş, kendi nefsine efendim soruyormuş. Ey nefis, kendisiyle konuşuyor. Ey nefsim, söyle bakalım. Eskiden beri Allah'ın hükmüne rıza göstermek lazım, teslim olmak lazım, kaderine itiraz etmemek lazım diye söyler dururdun. İşte bak şimdi iftiraya uğradın, haksız yere kafan kesilecek. Söyle bakalım, buna da razı mısın, teslim misin buna da? Buna da itirazın yok mu yani? Bir haksızlık var ortada. Nefsi böyle, kendisi nefsine soruyu sormuş, kulağını da kabartıyor, nefisten ne cevap gelecek bakalım, itiraz var mı? Efendim çırpınma var mı? Efendim feryat figan var mı? Ama böyle arif kimse nefsini terbiye etmiş, nefsini Müslüman etmiş. Nefisten hiç itiraz gelmemiş. Kafası kesilmeye gidiyor, Allah'ın hükmüne içinden bir itiraz yok. Haksız yere kafası kesilmeye gidiyor, Allah'ın hükmüne içinden bir itiraz taşıp gelmiyor. Ya Rabbi başıma bu da mı gelecekti? Adamın ayakkabısının bağcığı kopsa böyle der yani. Edepsiz mi ararsın dünyada? Neler söylüyorlar? Şarkılar yapıyorlar. Plaklar yüzüyorlar. Efendim bilmem minibüsün şeyinden ister istemez dinlettiriyorlar sana. Hiç başka plak kalmamış gibi. Ya Rabbi başıma bunu da mı getirecektim bilmem ne filan. Küfür şeyleri orada çalıyor. Bakmış hiç içeriden itiraz yok. Celladın önüne kadar gelmiş. Ne yapalım? Allah demek ki vademiz burada yetti. Ömür burada bitecek. Başını koyacak taşa. Kafası kesilecek. Bir haber gelmiş. Haksızlık oluyor. O adam suçlu değil. Serbest bırakın onu. Ellerini çözmüşler. Kafası kesilecekken hadi git demişler. Bir yanlışlık oluyormuş. Neyse. Hadi kurtuldun git demişler. Adam kurtulmuş. Biz ne yaparız? Yani mektepten çıkıp karnesini almış, peki karne almış bir çocuk mektepten çıkıp da evine çantasını havada sallaya sallaya koşa koşa gider, bağıra çağıra, sevine sevine gider biz olsak, öyle gideriz. O şahıs diyor ki, vallahi billahi kafamın kesilmesinden kurtulduğuma sevinmiyorum. O andaki ihlasıma seviniyorum. Yani kafa kesilir diye kesilmez de. Nefsinin ihlası var ya, teslimiyeti var ya, yani Allah'a bağlı ya, kafası kesilse de hak yoldan ayrılmıyor ya, itirazı yok ya, işte radıytu billahi rabben, o yapabilirsen yap. Yani hükmüne itiraz etme, kaderine itiraz etme, efendim Kur'an-ı Kerim'in şer-i şerifin ahkamına itiraz etme. Herkesle itiraz dolu. Kur'an-ı Kerim'in şeriatın her ahkamına her yerden bir itiraz sesi. Her yerden bir kıvırttırma. Yani kaçamak noktası arama. Efendim, bira alkollü içki değilmiş de şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Ya içen sarhoş oluyor mu olmuyor mu? İlkokul çocuğuna içiriyor musun? Ortaokul çocuğuna içiriyor musun? Efendim, içtiği zaman direksiyonda kanını muayene ettiğin zaman alkol çıkıyor mu? Efendim, alıp da mahkum ediyor musun? Ne diye kaçamak böyle kıvırttırıp duruyorsun? Yani insanlarda itiraz tümen tümen. İslam'ın emirlerine çeşit çeşit. Radîtü billahi rabben. Ya Rabbi ben senin Rablığından hoşnudum, razıyım. Her hükmün güzeldir, her fiilin güzeldir, her sıfatın güzeldir. Tamam ya Rabbi. Senin kulunum, senin bendenim, sana teslimim. Radîtü billahi rabben. Ve bir İslami dinen, din olarak da İslam'dan memnunum. Dünya üzerinde binlerce din var. Hindistan'da yüzlerce akide var. Birçok mezhep var, birçok grup var, birçok kavil var, birçok efendim kanaat var, birçok fikir var. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar fikir var yani. O kadar kafa, o kadar ayrı düşünce. Beğen beğendiğini al. En güzeli İslam. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. El yevme ekmeltü leküm dinikum ve etmemtü aleyküm ni'meti ve radîtü lekümül İslam'e dina. Bugün size dininizi tamamladım. Nimetimi tamamladım. Nimetimi üzerinize itmam eyledim. Dininizi tamamladım ve sizin ancak din olarak Müslüman olmanıza razı geliyorum diyor Allah ayet-i kerimede. Allah'ın bizden istediği dine biz itiraz eder miyiz? Rabbimiz bizden o dini istiyor. Biz de Rabbimizin bizden istediği İslam'dan hoşnutuz, razıyız. Emriyle, yasağıyla, haramıyla, mekruhuyla, helaliyle her şeyine razıyız. Hiçbir şeyine itirazımız yok. Şurası şöyle olsaydı diyecek şeyimiz yok. Her şey güzel. Şer'i şerifin en küçük ahkamı bile başımızın tacıdır. Küçüğü büyüğü olmaz. Şeriat bir bütündür çünkü. Şeriat bir saray gibi, bir makine gibi, bir bina gibi her şeyiyle bir bütündür. Bir yeri eksik olsa o duvarı eksik kaldı. Bu binanın şurasında bir eksiklik var deriz. Şu makinenin şu parçası eksik çalışmıyor deriz. Öyle değil. Her şey tamam. Ve bir Muhammed'in Resulen, peygamber olarak, elçi olarak da Hazreti Muhammed'den hoşnutum, razıyım. Hepsine sevgisini belli ediyor. Yani ya Rabbi sana kulum, senin benim Rabbim olmandan hoşnudum, içimden böyle sevinç taşıyor. İslam'ın hak din olmasından hoşnudum. Peygamberden de, Hazreti Muhammed'den de peygamber olarak hoşnut ve razıyım. Diğer hadisi şerife geçelim. Akşamüstü diyeceğiniz duaydı bu. Radiyetü billahi Rabben ve bil İslam'ı dinen ve bi Muhammedin Resulen. Kısaca. Men kâle Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahe ve etubu ileyh kütübet kemâ kâleha sümme ullikat bil arşe la yemhûhâ zembun amilehu sahibuha hatta yelkallâhe ve hiye mahtumetün kema kaleha. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, her kim ki şu sözleri söylerse, nedir o sözler? Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullaha ve etubu ileyh. Sübhanallahi ve bihamdihi, hatırınızda kalır. Estağfirullah'a ve etubu ileyh. Bu da hatırınızda kalır. Kim böyle derse, kütibet kema kâleha. O onu dediği şekil ile aynen yazılır. Kim yazar? Melekler yazar. Nasıl yazar? Manevi, nurani bir yazı ile yazarlar. Yazılır. Maneviyat aleminde. Sümme ullikat bil arş. Sonra arş-ı rahmana asılır. O yazdığı şey Arş-ı Rahman'a asılır. Bu söylediği sözün yazılmış şekli. La yemhuha zembun amilehu sahibuha. Bu sözü söyleyen kimsenin ileride yaptığı bir başka günah onu sildirmez. Yazılır, arşın şeyine asılır. Altına asılır. Hatta yelkallah, ta o kul ölüp Rabbine mülaki oluncaya kadar, Allah'a kavuşuncaya kadar o orada öyle asılı durur. Ve hiye mahtumetun kema kaleha. Onun öyle söylediği şekilde muhafaza edilmiş ve bir de mühürlenmiş olarak. Yani bir şeyi güzelce paketledikleri zaman kimse açmasın, ambalajı bozulmasın diye üstüne bir de mühür koyarlar. Kırmızı mumla bir de efendim mühür basarlar. Açıldı mı belli olur, onun için kimse açmaz. Yani kıymetli şeyler, padişahın fermanı, efendim giden hediyeler, bohça, torba filan neyse böyle yapılırdı eskiden. Onun gibi bu yazı yazılır, arşa asılır, böyle efendim mühürlü, mahfuz bir şekilde sahibi oraya kavuşuncaya kadar orada durur. Tabii oraya kavuşunca da sahibi onu alır, onun hayrını görür muhakkak. Sübhanallah Ya Rabbi sen her türlü noksandan paksın, münezzehsin, berisin, her türlü kemalat ile muttasıfsın. Yani her güzellik sende ya Rabbi demek. Yani sevgi ve hayranlık alametidir Subhanallah sözü. Neden Subhanallah der insan? Sevgisinden ve hayranlığından. Allah'ın işlerine, sıfatlarına, hayranlığından der. Yani güzellik duygusu ve güzelliğin karşısında hayran olma ifade eder. Subhanallah. Ve bihamdihi, o da ya Rabbi senin hamdin ile meşgul olurum demek. Yani seni överim demek. Çünkü güzel olan şeyler beğenilir, beğenilince övülür. Her güzel şey övülür. Estağfirullah. Ya Rabbi senden benim suçlarımı, kusurlarımı affı mağfiret etmeni dilerim demek. Ve etubu ileyk. Ya Rabbi, tabi gaib sigasıyla olduğu için Allah'a tevbe ederim demek. Tevbe etmek ne demek? Dönerim demek. Tevbenin manasını iyi bilin. Tevbe nedir? Dönmek. Falanca adam sarhoştu, ayyaştı, serseriydi, berduştu, derbederdi, günahkardı, namazdan, niyazdan, ibadetten anlamazdı. Efendim, fena bir ömür sürüyordu. Zamanı geldi, birisinin sözü tesir etti, hak yola döndü, ondan sonra iyi kul oldu. Tevbe. O kul tevbe etmiş, yani dönmüş. Yanlış yolu bırakmış, hak yola girmiş. Tevbe bu. Ya Rabbi, ben sana dönerim diyor tevbe dediği zaman insan. Sana dönüyorum. Yanlış yolu bırakıyorum, sana dönüyorum. Kul Allah'a dönünce, ya Rabbi anladım hatamı, kusurumu, günahımı, edepsizliğimi, efendim hiçliğimi, şimdi sana dönüyorum ya Rabbi. Boynum bükük, fermanına münkadım. Neylersen eylersin artık. Teslimim sana, sana döndüm. Kul Hakk'a dönünce, Hak da kuluna döner. Onun için Allah'ın bir adı da Tevvaptır. Çok dönücü demek. Yani kul Hakk'a dönünce Allah da kuluna teveccühü çok eder. Tevbesini kabul eder. O da onun o dönüşünü karşılıksız bırakmaz. Rahmetiyle onu karşılar demek. Tevbenin manası bu. Yani tevbe ederken bu manayı düşünün de tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi dilin ucundan dökülüveren birkaç kelimeden ibaret sanmayın. Hayatınızın şekli dönecek. Günahta devam, plaja devam, kumara devam, içkiye devam, tevbe ya Rabbi. Yalan. Döndüm ya Rabbi diyorsun, dönmüyorsun, gidiyorsun aynı yola. Alay mı ediyorsun? Döneceksin. Yani bırakacaksın günahı, iyiye döneceksin. Tevbe bu. Estağfirullah ve etubu ile. Diğer hadis-i şerif uzunca 1, 2, 3, 4, 5 satır. Men kâle elhamdülillâhillezî tevâfa'a küllü şey ille azametih velhamdülillâhillezî delle küllü şey ille izzetih velhamdülillâhillezî hada'a küllü şey ille mülkih velhamdülillâhillezî istesleme küllü şey ille kudretih فَقَالَهَا يَطْلُبُ بِهَا مَا عِنْدَهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَرَفَعَ بِهَا اَلْفَ دَرَجَةٍ وَوَكَّلَ بِهِ سَبْئِينَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Burada bir söz var. Bu sözü söyleyen şöyle olacak diye bildiriliyor. Sözü şey yapalım, söyleyelim. Her kim ki şu sözü söylerse, efendim, ama bunu nasıl söylerse, fekale ha bu sözü söyler ki, yatlubu biha ma indehu, Allah'ın indinde olan hayırları, rahmeti murad ederek, isteyerek söyler bunu. Yani başka dünyevi menfaat veyahut gösteriş, riya filan değil de, Allah ecrini versin diye bunu söylerse, yani iyi niyetle demek bu. Öyle söylerse Allah ona bin bin hasene yazar. Bin kere bin kaç eder? Milyon. Milyon hasene yazar. Çünkü milyon demezlerdi, bin bin derlerdi. Bizim eski Türkçe'de de böyledir, Arapça'da da böyledir. Keteballahu lehu biha elfe elfi hasenetin. Elfe elfi, bin bin hasene yazar. Yani bin kere bin, milyon yani hasene yazar Allah ona. Elefe abiha elfe derecetin. Burada bir elfe var. Bakayım şerhte kaç tane şey yapılmış. Efendim... Ve refe abiha elfe derecetin. Leyse hünate ikirdün. Yani ikinci bin yok burada. Onun bin derece yükseltir derecesini. Ve vekele bihi sebine elfe melekin. Ona 70.000 melek vazifeli tayin eder. Yestağfirüne lehu ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar o melekler ona tevbe istiğfar eder dururlar. Taberani ve İbn Asakir, efendim İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadisi. Hadis alimleri diyorlar ki bu hadisin rivayetinde Eyyub İbn Nehik vardır. Münkerül hadis bir kimsedir diyor. Hocamız da şerhte yazdığı kitabın efendim açıklaması olan şeyde diyor ki merre ba'du bahsihi, bu hususta teyit edici başka şeyler efendim hadislerde daha önceden geçmişti. Yani böyle deniliyor ama içindeki muhtevasında doğruluk vardır demek ister. Öyle anlaşılıyor. Şimdi manaya gelelim. Söylenen sözün manası nedir? Ne diyecek? Elhamdülillahillezî tevâda'a küllü şeyille azametihi. O Allah'a hamdü sena olsun ki her şey onun azameti karşısında boyun büker tevazu eder. Yani her şeyin azameti karşısında boyun büküp mütevazıane bir tavır takındığı Allah'a hamdolsun. Hiç başını kaldırıp da temerrüt edebilen olamaz. Mümkün değil. Yani her şey Allah'ın önünde boyunu bükük, Allah-u Teala Hazretlerinin emrine münkat, onun karşısında hor, zelil, mütevazıdır. E peki kafirler küfür ediyor, inat ediyor, efendim isyan ediyor. Onlara müsaade etmiş. Dünyayı imtihan sahası ettiği için bu imtihan esnasında hani hocalar soruları sorduktan sonra onu yaz bunu yazma der mi imtihanda çocuğa? Ne yazarsa yazsın, kağıdı alacak ona göre şey yapacak. İmtihan. Bu dünya hayatı imtihan olduğu için kafirin küfür seçmesi halinde yapacağı kafirliklere bir imkan sahası var. Yapsın bakalım. Yapsın ama görecek. Ahirette burnundan fitil fitil gelecek, pişman olacak ama burada müsaade ediyor. Dilese kafire küfrünü de yaptırtmaz. Velev şa'e rabbuke le amenem men fil ardı küllühüm cemi'a. Ayet-i kerime. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde hiçbir insan kalmazdı. Hepsi topu birden gelir iman ederlerdi. Hikmeti var. Serbest bırakmış. İmana gelip fedakarlık yapanı mükafatlandıracak, dünyanın fani lezzetlerine aldanıp yoldan yan çizeni cezalandıracak. İmtihan dünyası. İmtihan olduğu için ses etmiyor. Yoksa hiçbir kimsenin onun karşısına çıkmaya gücü yetmez, itiraz etmeye gücü yetmez, ayağa kalkamaz, bir an duramaz. Elhamdülillahillezî tevâda'a küllü şeyille azameti. Velhamdülillahillezî zelle küllü şeyin li izzeti. İzzetine karşı her şeyin zelil olduğu, zillet içinde olduğu Allah'a hamdolsun. Allah'tır aziz olan, efendim, bütün diğer mahlukat zelildir. Bu kadar saraylar, köşkler sahibi insanlar, devletler, milletler, süper devlet, hepsi hordur, hepsi zelildir. İzzet Allah'ındır. İzzet Resulullah'ındır. Bir de Allah'ın kulu olmak dolayısıyla, yolunca giden kulu olmak dolayısıyla izzet Müslümanlarındır. Azizlik, izzet, kıymet, kadir, paha Müslümanındır. Başkasının değildir. Ama münafıklar bu işi anlamaz. Münafıklar bu işi kavramaz. Yoksa işin aslı böyledir. İkincisi buymuş demek. Bir de şeyi söyleyivereyim. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh Kudüs fethedildi. Yani İslam ordusu gitti, kuşattı. Kudüsler baktılar pabuç pahalı. Tamam dediler. Şehri teslim edeceğiz. Ne yapsın? Karşısında müminler var. Hem de öyle müminler ki yani dünyada misli görülmemiş müminler var. Kıymetli. Hepsi Allah yolunda çalışmaya, ölmeye azimli böyle müminler. Şimdi teslim edecekler. Dediler ki sizin başkomutanınız, devletinizin başkanı gelsin, Kudüs'ün anahtarını ona teslim edelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife Medine-i Münevvere'de efendim hadi bakalım dedi bir kölesine. Bir kölesi bir kendisi. İki kişi, bir tane deve var. Bir kendisi biniyordu, bir müddet gidiyordu, deve çekiyordu, deveyi köle çekiyordu. Ondan sonra sen bin diyordu. Köle biniyordu, kendisi deveyi çekiyordu. Halife ile köle. Medine-i Münevvere'den Tebük'e kadar 700 kilometredir arkadaşlar. Kumların içinde bata çıkıyor. Sen hiç bir kilometre yol gittin mi? Tebük'ten sonra da Kudüs ne kadar mesafedir? Düşün. Yani Türkiye'nin neredeyse efendim bilmem İstanbul'dan Antep gibi belki Mardin gibi böyle bir mesafesi. Kumlara bata çıka sıcakta iki tane deve yok ki ikisi de deveye binsinler de hızlı hızlı gitsinler. Birisi biniyor ötekisi çekiyor ötekisi biniyor. Böyle insanlardı yani menkabelerini anlata anlata insan bitiremez yani. Halife ordularını göndermiş Irak fethediliyor. İran fethediliyor. Kafkasya'ya dayanmışlar. Anadolu'nun Maraş'ına gelmişler, dayanmışlar. Efendim şeye gitmişler. Afrika'dan Tunus'a şeye varmışlar. Ukbetü ibn-i Nafi efendim artık neyse yani Afrika tamam, aşağısı tamam, yukarısı tamam. Öyle bir devletin başında Halife-i Müslim'in Emir-ül Mümin'in Hazreti Ömer. Biz şimdi sanırız ki Hazreti Ömer'in efendim koca sarayları var, şu kadar ordusu var, bu kadar zırhı var, bu kadar kılıcı var, şu kadar atları var, bu kadar develeri var. Bir tane devesi varmış işte, kölesiyle beraber nöbetleşe geliyorlar, Kudüs'ü teslim alma. Nasıl yaptılar bu kadar az insanla bu işi? İzzet Allah'ın dedik ya, kim Allah'a dayanırsa o aziz olur. Senin ecdadın da Allah'a dayandı, aziz oldu. Viyana kapılarına gitti. Almanya'da, Bavyera'da at oynattı. Essen şehrine kadar vardı. Hamburg'a kadar gitti. Emareler var. Oralara kadar gittiler. Ondan sonra dünya hayatının parası, pulu, zevki, sefası tatlı geldi. Allah yolunda çalışmaktan geri durunca izzet elden gitti. İşin aslı odur. İşin aslı odur. Çünkü İzzeti insana Allah veriyor. Nasıl verirse verir. Bir avuç mücahit cihanı titretir. Bir yığın bir sürü insan bir kişinin karşısında aciz kalır. Müslüman olmazsa. Müslümanlık giderse, o ruh giderse kıymeti kalmaz işin. O ruh gelirse bir avuç insan dünyayı titretir. Anlayın ki ne büyük nimeti elden kaçırmış. Nesiller, Müslüman nesiller ne büyük nimeti elden kaçırmışlar anlayın. Geldiler Kudüs'ün yakınına kadar günlerce yolculuk, perişanlık, ne üstleri kalmıştır ne başları kalmıştır, tozlanmışlardır, terlemişlerdir. Hamam mı var, su mu var, çeşme mi var yollarda, bakkal mı var, manav mı var, karınlarını tıka basa mı doyurdular, nasıl geldilerse geldiler. Kudüs'ün yakınında dere var. Nehir var neyse. Yani Kudüs'e gidemedik ki İsrail'in işgalinde çevresinde şöyle bir yer var da filan diyelim. Bilmiyoruz. Allah nasip etsin görmeyi, almayı. Efendim suyun kenarına geldiler. Karşıda şehir ahalisi. Bu tarafta efendim Hazreti Ömer ve Halife-i Ruhizem'in ve kölesi. Nöbet kölede. Köle devenin üstünde. Halife deveyi çeke çeke suyun kenarına geldiler. Karşı taraftan da bakıyorlar. Müslüman komutan terliyor böyle utancından. Allah Allah. Halifenin gelişine bak. Sübhanallah. Bunlar böyle şeyli insanlar filan diye terliyor. Ondan sonra Hazreti Ömer paçalarını sıvadı. Suya girecek ya. Efendim eteklerini sıvadı, paçalarını sıvadı böyle. Efendim sanki şey gibi, efendim amele gibi, suyun içine girdi, öbür tarafa geçecek. O tarafa geldi, komutan koştu geldi. Efendim dedi, bunlar şehrin büyük şeyleri dedi. Yani işte bunların karşısında ayıp olur, izzeti böyle bahis konusu etti, işte izzetimize dokunur filan gibi söz söyleyince Hazreti Ömer kaşlarını çattı, göğsüne bir tane vurdu böyle komutanın. Bana bak dedi, yani bunu önceden söyleseydin seni komutanlıktan azlederdim dedi. Sen bilmiyor musun, izzet Allah'ındır, Resulullah'ındır ve Müslümanlarındır. Paçayı yukarıya sıvadı diye suyu geçerken izzet elden mi gider? Hiç aldırmadı. Gitti, teslim aldı şeyi, Kudüs'ü, ötekiler verdiler. Üzerindeki sırmalı elbiselerle, cübbelerle, şeylerle verdiler onlar. Bir ikisi de paçaları kıvrık olarak, efendim, ayağında belki bir şey olmadan veya basit bir şeyle aldı. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri insanların şekline, şemailine bakmaz. Allah-u Teala Hazretleri kalplere bakar, gönüllere bakar. Sen dışını istediğin kadar süsle. İstediğin kadar sırmalı elbise giy. İstediğin kadar kıymetli elbise giy. Sen kalbini Allah'ın sevdiği kalp haline getiremezsen kıymeti yok. İçini Allah görüyor mu, görmüyor mu? Amenna ve saddakna hocam, ne demek? Görmez olur mu? Peki niye sakınmıyorsun kötülükten? Düşman, bir yabancı insan seni uzaktan camdan gözetlese kendine bir çeki düzen verirsin. Sokakta giderken camlardan sana bakıyorlar desen, görsen şöyle bir yakanın paçanı düzeltirsin, kendine bir eda verirsin, tavır verirsin, öyle gidersin. Efendim başkasının yanında burnunu karıştırmaz. Olmadık iş yapmasın, görürler ayıp olur dersin. Peki Allah-u Teala senin için dışını görmüyor mu? Ne biçim Müslümanız biz? Anlayın yani ne biçim Müslüman olduğumuzu. Elhamdülillahillezî hada'a küllü şeyilli mülkihi. Egemenliğine her şeyin boyun büktüğü Allah'a hamdolsun. Mülküne herkesin hudu ile boyun büktüğü Allah'a hamdolsun. Mülk ne demek? Arapçada egemenlik, hakimiyet, hükümranlık demek. Hüküm sürücülük demek. Hakimiyet demek. Hakimiyeti karşısında her şeyin boyun büktüğü Allah'a hamdolsun. Allah hakimdir. Mülkünde hak tasarruf eder. Keyfe ma yaşa. Allah-u Teala şu kainatta nasıl dilerse onu yapıyor. Sen anlayamazsın. Zıtlıkları görürsün. Allah Allah. Bir o var, bir bu var. Hepsini yapan Allah. Esma-i Hüsna'sını okumuyor musun? Mani'u darun nafi'un nurul hadi hafidur rafi'ul muizzul müzillü semi'ul basir. Hiç bunları görmüyor musun? Yükselten o, alçaltan o, alan o, veren o, efendim fayda sağlayan o, zarar veren o. Hala karşıdan sanıyorsun zararı. Sanıyorsun ki Bulgaristan zarar veriyor sana. Sanıyorsun ki Yunanistan zarar veriyor, Suriye zarar veriyor, Rusya zarar veriyor. Sen hak yoldan ayrıldın, Allah zarar veriyor sana. Oradaki kardeşlerimiz de ayrıldı, ondan Allah cezalandırıyor. Millet anlamıyor şeyi, işin nereden geldiğini anlamıyor, tokadın kimden indiğini anlamıyor. Hak yolda yürüyecek insan. Ölse de kalsa da hak yolda yürüyecek. Yürümedi. Basir, semi, alim, habir, efendim karib, Allah var. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, içini dışını biliyor. Senin edepsizliğine göre sana muamele geliyor. Edebini takınsan edebine göre lütuf gelecek. Millet bunu anlamıyor. Şaşılık ikilikle görüyor. Şaşı iki gördüğü gibi. Doktora gitmiş. Efendim hastayım gözümden. Bir şeye baktığım zaman iki tane görüyorum demiş. Tabii eskiden gözlük yok, ilaç yok, tedavi yok. İki tane görüyorum demiş. Velhamdülillahillezî istesleme külli şey illi kudreti. Kudretine her şeyin teslim olduğu Allah'a hamdolsun. Ne büyük sözler bu sözler. Bu sözlerin manasını hazmetse insan iyi Müslüman olur. Hani imanın hakikatine erer, tam ortasına isabet eder dedi ya deminki hadis-i şerifte, iyi Müslüman olur, işin iç yüzünü anlar. Söylüyor Peygamber Efendimiz ama bizim iki taraftan da kulaklarımız delik olduğundan bir yerden giriyor, öbür taraftan çıkıyor. O Allah'a hamdolsun ki onun azameti karşısında her şey boyun büker. O Allah'a hamdolsun ki onun izzetine karşı her şey zilletle boyun eğer. Efendim zillet içinde olur. O Allah'a hamdolsun ki onun egemenliği, hakimiyeti karşısında her şey başını eğer teslim olur. O Allah'a hamdolsun ki onun kudreti karşısında her şey pester, efendim teslim olur, itiraza mecali kalmaz. İşte Allah'ın sıfatlarını anarak ona hamd ediyor bu cümlelerle insan. Böyle derse ne olur? Bunlar öyle kıymetli sözler ki bunu söylediği zaman 1 milyon hasene kazanır, 1000 derece yükselir ve 70 bin melek ona vazifelendirilir, tevbe ve istiğfar ederler. Ya Rabbi bunu söyleyen şu kuluna efendim lütfeyle, mağfiret eyle derler. Men kâle la ilahe illallah saadet fela yerudduha hicabun hatta tasla ilallahi ve izâ vasala ilallahi nazara ila sahibiha ve hakkun alallahi ellâ yanzura ila muvahhidin illa rahimehu. Said ibn-i Zeyd'den rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men kâle la ilahe illallah, her kim la ilahe illallah derse, la ilahe illallah derse, saadet, bu söz yükselir. Ağzından çıktı mı göklere, arşa doğru yükselir. Saadet. Fela yerudduha hicabun, hiçbir perde onu geri çevirmez. Hiçbir engel onu çıkışından, yükselişinden döndürmez, geri bıraktırtmaz. Yükselir gider. Sonra hatta tasla ilallah, Allahu Teala hazretlerine kadar vasıl olur. O la ilahe illallah sözü önüne hiçbir şey engel olamaz. Yükselir yükselir, dergah-ı izzete vasıl olur. Feiza vasala ilallah, Allah'a vasıl olunca o söz, nazara ila sahibiha, Rabbimiz Teala o sözü söyleyene nazar buyurur. O sözü söyleyene bakar. Ama nasıl bakmak? Allahu Teala Hazretlerinin bakması nedir? Diyor ki Peygamber Efendimiz, hakkun alallahi, Allah üzerine haktır, en la yanzura ila muvahhidin, bir muvahhid mümin kula baksın da ona rahmet etmesin mümkün değil. Baktı mı rahmete erdi demek o kişi. Tamam. Allah'ın rahmetini kazandı. Tamam. Demektir. Çünkü Allah her kula nazar etmez ki. Bakmaz ki yüzüne. Bakmaz. Edepsiz, arsız, yüzsüz, günahkar, kusur. Ne baksın? Bakmaz. Ama la ilahe illallah dediği zaman o söz geldiğinde nazar eder kuluna. Şimdi tabii bu sözler, bu hadisler böyle söylemiş Efendimiz. Ben neyim? Ben de Peygamber Efendimiz'in hadislerini size dilimin döndüğünce Arapçasını okuyup Türkçesini anlatmaya çalışan bir aciz, naçiz, ümmeti Muhammed'in bir ferdiyim. Böyle demiş Peygamber Efendimiz. Söz nereye çıkar? Mekandan münezzeh Allahu Teala Hazretleri. Çıkar, yükselir. Maddeten yükselir, manen yükselir. Gider dergah-ı izzete. 7 kat semayı geçer, arşı geçer, kürsüyü geçer, Allah-u Teala Hazretlerine vasıl olur. Ama Allah mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Ve bakar Allah. Kul Allah'ın bakması nasıl olur? Gözle mi bakar? Başka bir şey midir? La tüdrikühül ebsar ve hüve yüdrikül ebsar. Allah-u Teala Hazretleri bizim bildiğimiz başka şeylere benzemez ki biz onu benzeterek anlatalım. Hiçbir şeye benzemez ki bizim bildiğimiz şeylere. O bizi bilir, görür, biz onu bilemeyiz, göremeyiz. Bildirdiği kadar biliriz. Biz aciz naçiziz. Onun bakması nedir? Onun bakması rahmetine gark etmesidir kulu. Her zaman bakıyor zaten. İnna Allah'a basirun bil ibad değil mi? Ayet-i kerimede geçmiyor mu? Allah kullarını hakkıyla görücüdür, bakıcıdır değil mi? Her zaman görüyor. Günah işlediği zaman da görüyor. Allah görmüyor mu günahkar kulu? Görüyor. Şimdi bakışı ne? Bu bakış özel bakış. Buna rahmet nazarıyla bakmak derler. Rahmet nazarıyla bakar, kulunu rahmetine erdirir. Mümin, muvahhid kulunu rahmetine erdirir. Allah Teala Hazretleri canı gönülden böyle kelime-i tevhidi söylemeyi, la ilahe illallah demeyi, manasına uygun yaşamayı nasip etsin. Geçen haftaki bir şeyi hatırlatayım kardeşlerim. bir insan la ilahe illallah dedi mi, muhlis olarak, halisane olarak la ilahe illallah dedi mi ne oluyordu? Geçen haftadan, bir kimse la ilahe illallah derse, halis muhlis bir şekilde la ilahe illallah derse ne oluyordu? Cennete giriyordu. Dehalel cennet. Nasıl halisane söylemek ya Resulallah diye soruyorlar. Muhlis, halis bir şekilde bu işi söylemek ne demek? O şart ne? O zaman diyor ki İhlasuha en tahcüzeküm an külli ma harramallahu aleyküm. Onun ihlası söylenmesinin emaresi şudur ki sen o la ilahe illallah'ı hakkıyla söylüyorsan, ihlasla söylüyorsan her haramdan o seni alıkoyacak. Sen buraya gelirken kadına baktın mı, kıza baktın mı yolda? Giyimine baktın mı, kuşamına baktın mı? Baktım. Senin la ilahe illallah'ın seni harama bakmaktan alıkoymamış. Bakmayacaksın. Hocam nasıl bakmayayım? Her taraf dolu. Onlar ya senin anan, ya senin bacın, ya senin kızın. Bunlar Merih'ten mi geldiler? Bu açıklar Merih'ten mi geldi? Uzay vasıtalarıyla mı, otobüslerle mi geldiler? Uzay otobüsleriyle mi geldiler? Hayır. Bizim aramızdan çıktı. Bunların babaları, dedeleri kim? Git yanına konuş. Ah benim dedem müftüydü. Ah benim dedemin babası Şeyh Efendi'ydi. O büyük alimdi. Şu kadar kitap. Peki sen nesin? Yüz karası. O adamcağızın yüz karası. Çok şükür bizim çocuklarımız yüz karası değil. Olabilir. Dikkat etmezsen olabilir. Çünkü bu devirde ailelerin içine girdi fitne. Kadın kocasının karşısında izbandut gibi. Koca karısının karşısında bir acayip. Kızlar, erkekler anasının babasının sözünü dinlemez. Sus moruk, konuşma, defol. Şimdi gelirsem yanına bilmem ne. Tersine dinliyor. Peygamber Efendimiz ne dedi kıyamet alametleri olarak? Dedi ki entelidel emetu rabbetaha. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de cariyenin hanımefendisini doğurmasıdır. Onu şöyle izah ediyorlar. Çocuk sanki anası köle, sanki çocuk kölenin sahibi. Kıyamet alameti. Sanki çocuk hanımefendi, annesi de köle. Git, gel, otur, kalk, yemek pişir, şurada yap, bunu yap. Sen bana karışma. Kaçta istersem gelirim. Saat kaç kızım, bak bakalım. Gece yarısı 2. Niye bu vakte kadar kaldın? Sana ne? Bu hale geldi. Ama nasıl geldi? Yavaş yavaş geldi. Biz bağırdık, bağırdık, bağırdık, bağırdık. Sözümüzü kimse duymadı bizim. Biz bunların işaretlerini söyledik, söyledik, söyledik. Hiç esnemedi bizim halkımız. Yahu etmeyin, eylemeyin. Bu insanları dinsiz yetiştirmeyin. Bu çocuklarınızı dinsiz yetiştirmeyin. İslam'ı öğrenin, öğretin dedik, dedik. Baktılar ki dünya işleri tıkırında gidiyor. Çocuk doktor olacak, çocuk mühendis olacak, çocuk mektepte okuyor. Boş ver hocanın sözünü dediler. Ha, ondan sonra çocuk bu hale geldi. Ondan sonra kurduğu yuva o hale geldi. Karısı açık saçık, herifi naşerif yanında, kol meydanda, göğüs meydanda, şey meydanda geziyor. Sen adam mısın? Göster bakalım. Şahit ister bin tane, bin tane şahit olsa gene inanma. Bunlar bizim ecdadımızın çocukları. Bunların böyle olmasında hepimizin vebali var. Bu kalabalığı teşkil edenlerin arasında bizim kızlarımız, bizim karılarımız, bizim yapacılarımız, bizim arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımızın, akrabamızın çocukları var. Yüreğimiz yanacak, çalışacağız. Yüreğimiz yanacak, çalışacağız ki bunları doğru yola getirelim. Ne yapıyorsun kardeşim? Bu yolun sonu nereye varır? Senin deden nasıl bir insandı? Böyle bu hali görse razı olur mu? Kemiklerini sızlatıyorsun mezarda. Ne diyeceksin de? Evlenmek istiyorsan iyi bir namuslu kimse bulalım, evlen. Şunu istiyorsan şunu yapalım, bunu istiyorsan bunu yapalım. Bak Allah razı olsun, bizim bir şehirde bir hacı kardeşimizin oğlu var. Hanımına demiş defol, istemiyorum seni. İstemiyorum. Niye istemiyorsun efendi? Beyefendi Hazretleri, niye istemiyorsun? İstemiyorum. İki tane çocuğum var. İstemiyorum, gitsin. Ya sen deli misin, divane misin? Niye istemiyorsun? Sebep veriyorum, her lüzum yok. İstemiyorum, çıksın gitsin evine. Gitmiş oraya bir hoca efendi. Allah razı olsun. Babası demiş ki, hocam bizim evladımız, oğlumuz söz geçiremiyoruz, böyle etti. Peki demiş, gelsin ben bir nasihat çekeyim ona. Ben demiş hocanın yanına gitmem çocuk. Bu sefer hoca efendi demiş ki, peki biz gideriz. O gelmezse biz gideriz. Koca sakallı, bembeyaz sakallı insan. O gitmiş bu sefer. Onun yanına ne söylediyse güzel söylemiş. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Şimdi beyefendi razı olmuş. Peki hanımım gelsin. Yani hey heyleri, akılları geriye gidiyor bizim gençlerin. Yuva kuruyoruz, yuva kuruveriyoruz. Yuvayı idare etme rüştleri yok daha. Büyümemişler ki. Akıl yaşları küçük. Boyları postları yerinde de akıl yaşları küçük. Ama nasihat etmiş gelmiş. Demek ki nasihat edince oluyor. Candan edince oluyor. Demek ki sözün tesiri olabiliyormuş. Biz böyle böyle yapacaktık da çalışacaktık. Dünya işimizin peşine koştuk. Dünya işimizin iyi gitmesine çalıştık. Dünyamız düzeldi, ıslah oldu, paralara baktık. Evlerimizde gardıroplarımızı elbiseler almaz, sığmaz oldu gardıroplara. Efendim buzdolaplarının bir tanesi az gelmeye başladı. Tıka basa dolu ne olacak? Hadi bir buzdolabı daha al. Ya bir odayı buzdolabı yap istersen. Bolluk bilmem şey. Nedir bunlar? Hayırdan mı? Hayır. Hayırdan değil. Çünkü sen doğru yolda değilsin ki. Allah ıslah etsin. Çoluk çocuğunu doğru yola getireceksin. Bir arkadaşımız var. Dedi ki ben bir açık kız aldım. Herkes demiş ki ya niye açık kız aldın? Kapalı bir kız alsaydın. Yok. Ama yok. Kapalı nasıl olsa kapalı. Ben açık bir kız aldım, onu kapatacağım. Kapatmış. Gülerek bir zaman geçti, gene konuştuk. Dedi ki şimdi kızı, hanımı kapattım. İkna etmiş Müslümanlığa, ikna etmiş, tamam kapatmış. Hanımı kapattım, şimdi baldızımı kapatacağım. Baldızı kapatmış, şimdi kayınvalidemi kapatacağım. Böyle küfürden adam kurtaracağız. Denize düşmüş, hepsi boğuluyor. Kırk kırk kırk kırk boğulmak üzere. Elinden tutup çekeceksin. Çalışacaksın. Aşk ile çalışınca oluyor işte. Hepimiz çalışacağız. Cebimizde para olunca hiç Allah'ın adını anmak hatırına gelmiyor insana. O zaman nerede bir eğlence varsa, Hacı Vedat Karagöz sahnesi gibi, yar bana bir eğlence diye ortalıkta öyle dolaşmaya başlıyor. O zaman tedbiri almayınca, İslam için çalışmayınca senelerin ihmali birikiyor, bu manzara çıkıyor ortaya. Biz bunları söyledik çok seneler önceden beri, söyleye bu vakte öyle geldik ama dinlemediler. Çünkü başına musibet gelmeyince insanlar anlamıyor. Ya başına bir toptan felaket gelecek, bir yerden bir düşman hücumu olacak, bir zelzele olacak, bir yangın olacak, bir afet olacak, bir kıtlık olacak, insanlar kırılacak, o zaman Allah diyecekler. O zaman da kıymeti olmayacak. İyi haldeyken yapılan duanın kıymeti var. Kötü hale düştükten sonra yapılan duanın kıymeti yok. Zaten sen kötü olduğun için Allah onu ceza olarak verdi. Kaldırır mı? O zaman hiç dinlemez senin duanı. İyi haldeyken, güzel haldeyken, şu gününüzde, şu tatlı halinizde, her şeyiniz rahat iken Rabbinize ihlas ile bağlanın. Dinine sımsıkı sarılın, dinine candan hizmet edin. Kendinizi kurtardınız, başkalarının da kurtulmasında yardımcı olun. Allah cümlenize dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin. Subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.